राम श्रद्धे स्वामी जी श्री राम सुखदास जी महाराज फाल्गुन कृष्ण षष्ठी विक्रम संवत 2059 22 फरवरी 2003 प्रातः लोग 5 बजे गीता स्वर्गाश्रम राम सो सुंदर है सदा नहीं सो सुंदर ना पर नहीं सो प्रगट देखिए है सो दिखे ना है सो सुंदर है सदा वो सदा है सही सुंदर है नहीं सो सुंदर ना है वो सुंदर नहीं है पर नहीं सो प्रगट देखने में वो नहीं है सो दिखे ना है वो दिखता नहीं है स्वयं में स्वयं क्या दिखे देखने वाला है उसके पीछे है उस पीछे क्या दिखे देखते थे वो ऐसा दिखता नहीं है सो सुंदर है सुंदर है इसे मैं तू यह वह चल नहीं है नहीं है वो सुंदर नहीं है ही नहीं को है मान ली सत्ता दे दी ये ही बात हुई है जिसको नहीं जानते हम तो उत्पत्ति विनाश वाला है क्रिया मूलांतर होने वाली है और पदार्थ में संयोग और वियोग होने वाला है तो वो अपने कैसे हो सकता है आपका ना संयोग होगा ना वियोग होता है ना उत्पत्ति होती है ना विनाश होता है ना आना होता है ना जाना होता है आपका तो रहना स्वतः स्वाभाविक है स्वाभाविक रहना है उसको आना जाना कैसे होगा उत्पत्ति से विनाश कैसे होगा संयोग और वियोग कैसे होगा संभव नहीं है इस वास्ते है पहले से ही है और पीछे ही है और अलावा भी है और नहीं है वो पहले से नहीं था जितना संसार दिखता है ये पहले नहीं था और पीछे नहीं रहेगा और क्रिया होती है वो भी पहले नहीं है पीछे हो गए और पीछे भी नहीं है और वर्तमान में भी नाश ही हो रही है निरंतर तो नहीं सत्य हुआ इसमें है गए सिद्ध हुआ है सिद्ध होता ही नहीं रहता है संयोग में वियोग वो संयोग जो वियोग की धारा है उसी को सत्य कह देते हैं वियोग की धारा है उस धारा को सत्ता मान कर कह देते है वो तो वियोग की धारा है हरदम वियोग होता है निरंतर तो ये अपने नहीं है ये दृढ़ता से अगर मान ले तो तत्व का अनुभव हो जाए सत्य स्वाभाविक मैं है नहीं मैं केवल उसको मानते हैं जो नहीं है उसी तो इच्छा है कि जिज्ञासा है दोनों जिसे हो तो मैं कह देते हैं मैं है नहीं ना मैं की सत्ता है ना मैं भाव है मैं एक मान्यता है वो असत्य मान्यता है ऐसा मैं भी नहीं है है सो सुंदर है सदा नहीं सो नहीं है ना सो तो विदित भावा असता भावा ना विदित सत्ता हो ही नहीं सकती है ना भाव विदित सत्य सत का भाव हो ही नहीं सकता जो सत्य है वो है जो का जो सदा रहता है उसमें कभी फर्क पड़ता ही नहीं सगे बिनो जायते प्रलय न बिछंती च। सर्व माँ सर्व में पैदा नहीं होता, माँ प्रलय में भी लय नहीं होता। वो ज्यो का त्यो है रहता है, वो है, वो है ही सबका स्वरूप है, अपना खास स्वरूप है, वो खास स्वरूप है, उसको जानना चाहिए। वो है, उसके सिवा जो है नहीं, अपना अपने में है और नहीं है, वो अपने में है ही नहीं, अपने में नहीं है, वो है ही नहीं, है अपने में है। इस वास्ते निरंतर वो है, विभांतर नहीं पड़ता, जो है मैं अपने उसी को अपना है। जैसे किसी का नाम जोधपुर है तो जोधपुर मिलेगा नहीं, कण कर देख लो जोधपुर नहीं मिलेगा। ऐसे ही मैं मिलेगा नहीं, मैं एक मान्यता है जोधपुर सदा मान्य जो मानता है, वो है नहीं। है तो वो है जो त्रिकाल में कभी विकार जिसमें होता ही नहीं, हुआ ही नहीं, है ही नहीं, हो सकता ही नहीं विकार, ऐसा निर्विकार तत्व है, वो है। और ये है नहीं, नहीं है उसको है माना है, है है एक तत्व है, वो स्वाभाविक है, उसमें कोई विकृति कभी हुई नहीं, कभी होगी नहीं, कभी हो सकती नहीं, होना संभव ही नहीं, उसमें विकृति होती ही नहीं। सर्गे भी नो जयंती प्रदेश ने बसंत जा, वो है उसी में स्थित होना है, वह स्थिति है। जो कुछ चिंतन कर रहे हैं उसे ही दूर होते हैं। सबकी स्थिति स्वाभाविक है, इस बात से कुछ भी चिंतन न करे तो उसमें है में स्थिति होगी सदैव, उसको कोई मिटा सकते ही नहीं। पर नहीं को सत्ता देने से नहीं है जो दिखता है, ये आपकी दी हुई सत्ता है, खुद में सत्ता है ही नहीं, क्षणभंगुर है। किसी क्षण भी रहता ही नहीं है, किसी क्षण भी, एक क्षण भी नहीं रहता, वो हमारा वही कह सकता है। हमारा स्वरूप है, है जैसे है पर पता ही नहीं, ऐसे निरंतर रहने वाला हमारा स्वरूप है, उसमें स्थिति हमारी सत्य सिद्ध है। कुछ भी चिंतन न करे, कुछ भी विचार न करे, स्वाभाविक। इस स्थिति की प्राप्ति करने के लिए जप है, ध्यान है, कीर्तन है, नाम है, इसको प्राप्त करने के लिए साधन है। जैसे भूमि पर स्थित होता है, उसको डागले पर चढ़ने में, छत पर जाने में सीढ़ियां होती है। ऐसे जप, ध्यान, कीर्तन, सत्संग, स्वाध्याय, ये सब सीढ़ियां है उस प्राप्ति के लिए, जिससे वो योग्यता आ जाए। मेरा कुछ नहीं है तो मेरे कुछ नहीं चाहिए, मैं कुछ नहीं है कल्पना गई हुई है, और है वो है ही है निरंतर, अपने आप, अपने आप निरंतर है। बहुत हो गई ऐसे सुखों कोई बात है ही नहीं, क्योंकि अपना स्वरूप है वो तो आप स्वयं हो, ऐसी घृणता की बात ही नहीं है। मैं ही को है मान लिया, ये दृढ़ता कर ली, यही पता है। मान्यता पैदा करी है, मेहनत करके पैदा करी है, व्यर्थ करके जोर लगा कर है। एक क्षण भी स्थिर नहीं होती, उसको है मान लिया। अपने की हुई बाधा को अपने भी मिटाना पड़ेगा, कौन मिटा दूसरा। इस बात से अपने कोशिश चिंता न करे, न करने में स्थिति हो जाएगी तो स्वरूप स्थिति सुते हो जाएगी स्वाभाविक, क्योंकि आपकी सत्ता रूप ही है, सत्ता एक ही है, वास्तव एक ही सत्ता है, वो सबका स्वरूप है, सबका असली स्वरूप वही सत्ता ही है। अपने मान लिया जो संयोग और वियोग होता है उनकी सत्ता, आरंभ और अंत होता है उसी सत्ता, योग और वियोग सत्ता माने, ये सत्ता नहीं है। तो सामने देखते हैं संयोग और वियोग होता है, क्रिया का आरंभ और अंत होता है, तो है काम है तो नहीं, नहीं को है माना है, यही बाधा है असली। ये बाधा में सब तो है कि प्राप्ति जरूर है, यो है अप्राप्त नहीं है, है तो सबको प्राप्त है, ये क्रिया करते हैं यही बाधा देते हैं, नहीं को है मान दिया है यही बाधा है, नहीं को नहीं मानने से सत्या अपना प्राप्ति हो जाएगी स्वाभाविक, जिसका संयोग और वियोग होता है कहाँ है कहाँ, पर देखिए मैं इंद्रिया भी उसी जाति की है, जैसे आंख से रूप ही देख सकते हैं, शब्द को नहीं सुन सकते, शब्द को आंख से नहीं सुन सकते, क्यों वो शब्द देख रहे हैं, वो दृश्य देखने की है, कान ने सुनने की शक्ति है तो देखने की शक्ति नहीं है, इंद्रिया अपने अपने विषयों को देखती है, तो अपना संसार दिखता है तो संसार को सत्य मानता है, इस बात दिखता है, इसे स्पष्ट करने के लिए यह सुनाता है कि हम साथ में क्या लाए थे और यहाँ से जाएंगे तो क्या ले जाएंगे, ये दो बात बहुत ही आवश्यक है, आए जब लगन क्या लगाए थे, यहाँ ही माता पिता भाई बंधु मान लिया, जहां ज्यादा फैलाता है अपनी दुकान लगाता है मुफ्त में, दुख पा रहा है मुफ्त में, कुछ भी फायदा नहीं कैसे तुम्हारे भी सिवाय नुकसान के कुछ नहीं, उसको यह मान लिया, सीधी सीधी बात सरल बात है, तो ऐसा सुंदर है सदा, नारायण नारायण नारायण नारायण नारायण।